Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 27 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca strzelaniny na przedmieściach Pittsburgha w rękach policji, atak miał podłoże antysemickie. Jest zażalenie na oddalenie przez sąd wniosku prezydenta Krakowa przeciwko premierowi. Przechodzimy z czasu letniego na zimowy i śpimy o godzinę dłużej. Znamy coraz więcej szczegółów strzelaniny w amerykańskiej Pensylwanii. Mężczyzna z bronią szturmową zaatakował synagogę na przedmieściach Pittsburgha. Według różnych źródeł zginęło od 4 do 8 osób. Wiele zostało rannych. Atak miał prawdopodobnie podłoże antysemickie. 46-letni mieszkaniec Pittsburgha został zatrzymany. Władze Pittsburgha nie podają liczby ofiar śmiertelnych. O strzelaninie mówią jednak jako o wielkiej tragedii. Miejsce zbrodni jest makabryczne. Jedno z najtragiczniejszych, jakie widziałem, a bywałem nawet w miejscach wypadków lotniczych. To wygląda bardzo źle. Mówił dyrektor Biura Bezpieczeństwa Miasta Pittsburgh Wendell Hisrich, informując, że w strzelaninie zostało rannych 6 osób, wśród których jest 4 policjantów. Nazwiska sprawcy oficjalnie nie ujawniono. Lokalne media informują jednak, że jest nim 46-letni Robert Bowers, którego świadkowie opisują jako białego, postawnego mężczyznę z brodą. Był on uzbrojony w karabin półautomatyczny AR-15 oraz kilka pistoletów. Według lokalnej telewizji KDKA wkroczył on do budynku synagogi krzycząc: wszyscy Żydzi muszą zginąć, po czym otworzył ogień. Prezydent Donald Trump potępił atak i ubolewał, że synagoga nie miała ochrony. Gdyby w świątyni znajdował się uzbrojony strażnik, to może nikt by nie zginął poza samym sprawcą. Strzelanina w synagodze traktowana jest jako przestępstwo z nienawiści. Śledztwo prowadzi FBI. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W krakowskim sądzie okręgowym jest zażalenie na postanowienie sędziego, który oddalił wniosek prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Chodzi o wypowiedź szefa rządu, który podczas jednej z konwencji Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że poprzednicy, którzy rządzili Krakowem, nie zrobili nic lub prawie nic na rzecz czystego powietrza. Według sądu wypowiedź premiera miała charakter oceny, a nie faktu i dlatego nie powinna być przedmiotem rozprawy. W złożonym dziś zażaleniu pełnomocnik prezydenta Majchrowskiego zarzuca sądowi błąd w ustaleniu. Emmanuel Macron deklaruje sprzeciw wobec tworzenia podziałów na wschodnią i zachodnią Europę. Prezydent Francji mówił o tym podczas wizyty w Czechach, do których przybył ze Słowacji. Podróż francuskiego przywódcy związana jest z setną rocznicą powstania Czechosłowacji. W Pradze szef państwa francuskiego oświadczył, że życzyłby sobie, aby Czechy i jego kraj wspólnie podjęły wysiłek na rzecz budowy Europy. Głównym celem jest pokazanie, że nie jest ona podzielona na wschodnią i zachodnią, bo co podkreślił, Europa jest jedna, zjednoczona przez swoją historię i wspólne ambicje, jakie mają jej członkowie. Emmanuel Macron zaznaczył przy tym konieczność ożywienia inwestycji, których brak można zdecydowanie odczuć na rynku europejskim, przede wszystkim w dziedzinie innowacji. Bolączką Unii jest także zbyt słaby wzrost gospodarczy. Dodał, że wyzwaniami są sprawy związane z imigracją i z ochroną środowiska. W tym pierwszym przypadku kryzysu migracyjnego istnieją poważne różnice stanowisk między starymi, a nowo przyjętymi do Unii członkami europejskiej społeczności co do liczby przyjmowanych uchodźców. Z Pragi prezydent Francji udał się do Stambułu na spotkanie m.in. z przywódcami Rosji i Turcji, które poświęcone jest sytuacji w Syrii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To już tej nocy przestawimy zegary z godziny 3:00 na 2:00 i tym samym śpimy dłużej. Być może jest to jedna z ostatnich zmian czasu, bo Unia Europejska chce odejść od przestawiania zegarków. Teoretycznie mamy na tym zaoszczędzić, w sensie energii i tak dalej, ale praktycznie według mnie. Ja tego nie widzę. Moim zdaniem nie powinniśmy go przestawiać, ponieważ jest to bardzo sztuczne. To było kiedyś przestawiane właśnie ze względów ekonomicznych, ale nie wiem, czy to jest słuszne, bo po prostu bawimy się z naszym zegarem naturalnym i jeżeli mielibyśmy zmieniać, to moim zdaniem po minucie, powoli, przez cały rok, a nie po prostu tak trzaskać godzinę w lewo i w prawo. Jacek Czekański z Planetarium Śląskiego w Chorzowie podkreśla, że obecnie czas zmienia większość krajów w Europie. Żeby to ujednolicić, robią to wszyscy. Brytyjczycy też sobie przestawiają i Portugalczycy. Kraje Europy Wschodniej mają z kolei drugi problem. Tam za wcześnie robiłoby się ciemno, więc Grecja na przykład używa łącznie z naszymi wschodnimi sąsiadami, Białorusią, Ukrainą, czasu europejskiego plus 1 godzina. Komisja Europejska proponuje, by przestawienie zegarków odbyło się ostatni raz w przyszłym roku. Każdy kraj Unii miałby wybrać, czy na stałe będzie stosować czas zimowy, czy letni. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Jan Kałucki. I kolejne zwycięstwo Lechii w derbach Trójmiasta. Piłkarze z Gdańska wygrali z Arką Gdynia 2-1 dzięki Flavio Paixão. Portugalczyk strzelił zwycięskiego gola w doliczonym czasie meczu. Kibice Lechii mają więc powody do radości, bo nie tylko wygrali ze swoim sąsiadem z Zamiedzy, ale też awansowali na pierwsze miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy. W trwającym spotkaniu Pogoń Szczecin jak na razie wygrywa z Lechem Poznań 1-0 po golu Tomasa Podstawskiego. Jest 33 minuta, a w zakończonym meczu Wisła Płock zremisowała przed własną publicznością z Piastem Gliwice 1-1. Z podziału punktów zadowolony był Patryk Stępiński, aczkolwiek obrońca Wisły uważa, że gdyby nie błędy w drugiej połowie, wynik mógłby być inny. Pierwszą połowę jeszcze dłużej utrzymywaliśmy przy piłce. Zespół Piasta nie podchodził do nas wysoko, tylko starał się cofać, żeby zabezpieczyć się z tyłu. No w drugiej połowie były takie momenty, gdzie część zawodników szła do przodu i powstawała duża dziura. Tak też wydaje mi się, straciliśmy bramkę, że te odległości między nami były za duże. Świetne wiadomości z Budapesztu, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w zapasach. Nasz zawodnik wreszcie zdobył medal. Reprezentujący Polskę Gevorg Sahakian sięgnął po brązowy krążek po tym, jak pokonał Chorwata Daniela Janicicia. Dziękuję moja Boga, moja wszystko trenera. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo wszystko. Kto mnie kibicuje, kto mnie razem, wszystko, kto mnie pomaga. Bardzo dziękuję. Wam dużo. Mistrzostwa w Budapeszcie kończą się jutro. O medal powalczy jeszcze Rafał Krajewski, który dziś awansował do repasaży. W siatkarskiej plus lidze spora niespodzianka. PGS Krabbełchatów przegrała z AZS-em Olsztyn 0-3. Takim samym wynikiem zakończyło się starcie Chemika Bydgoszcz z Wartą Zawiercie. Drużyna z Zawiercia wygrywała w setach do 20, 18 i 13. I na koniec skoki narciarskie, bo Dawid Kubacki wygrał letnie Mistrzostwa Polski. Drugi był Piotr Żyła, a trzeci Kamil Stoch. Kubacki przyznał, że nie spodziewał się takiego rozstrzygnięcia. Ten obóz, który mieliśmy teraz w Zakopanem, nie w każdym dzień mi się dobrze skakało, no ale tak już w skokach jest, czasami się trafi jakiś gorszy dzień. Dzisiaj ten dzień był jak najbardziej dobry, no i te skoki wyglądały naprawdę porządnie. Włączył sobie człowiek tryb zawodowy, nie treningowy i poszło okej. Okay. Oby tryb zawodowy włączył się też za 3 tygodnie, kiedy rozpocznie się sezon Pucharu Świata w skokach narciarski, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam dużo motorsportu. Kajetan Kajetanowicz zajmuje 5. miejsce po 14 odcinkach specjalnych w rajdzie Katalonii w kategorii WRC2, natomiast w Meksyku kończą się kwalifikacje przed Grand Prix Formuły 1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 1 stopnia w Suwałkach do 7 w Przemyślu. Jutro sporo chmur i deszcz, na termometrach od 5 do 15 stopni. Od wtorku na chwilę wraca babie lato, termometry pokażą wtedy nawet 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup wystrzałowy zestaw. Konsole PlayStation 4 Pro z grą Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games za 1929 zł. I walcz o przetrwanie na dzikim zachodzie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Widziałam ją i zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być. W 2017 roku doszło do około 7 tysięcy wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W ich wyniku zginęło blisko 800 osób, a prawie 9 tysięcy zostało rannych. To jedna z głównych przyczyn śmierci na drogach. Przekraczając dozwoloną prędkość, narażasz życie oraz zdrowie swoje i innych. Nie skreślaj życia tak prędko. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Si to ona, Sel to komórka. Sisel, nowy wymiar odmładzania i ochrony. Sisel, technologia piękna XXI wieku. Dla kobiet, które cenią skuteczność i natychmiastowe działanie. Poznaj Sisel już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie Sisel. www.sisel.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Sony Music Poland polecają nowy dwupłytowy album Marek i Marek. Wśród wykonawców m.in. Toto, Whitney Houston, Chris Rea i Michael Bolton. Wyborów muzycznych na pierwszą płytę dokonał mój kolega Marek Niedźwiecki, a na drugą Marek Sierocki. Cześć. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na www.sklep.polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje.

George Miller przyznał się do tego, że do momentu pamiętnego lunchu w Los Angeles z zespołem Daft Punk znał tylko ten utwór grupy i bardzo mu się podobał. I nigdy nie przypuszczał, że kiedyś dojdzie do takiej historii. Powtórzył, że mają już wstępne plany współpracy przy kolejnym albumie zespołu Daft Punk. Dziś na 10. jubileuszowej gali festiwalu St. Edith George Moroder otrzymał tytuł Człowieka ze Złotym Uchem. Na scenie pojawił się zespół Daft Punk, ubrany dokładnie tak jak koledzy o podobnie brzmiącej nazwie, czyli w specjalne hełmy, i to oni właśnie wręczyli Moroderowi nagrodę. Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem odebrali dzisiaj też Katarzyna Nosowska oraz Andrzej Korzyński. Katarzyna Nosowska z gościnnym udziałem Andrzeja Smolika w tej chwili na scenie festiwalu St. Edith. Zaraz po niej swój set DJ-ski zagra maestro Moroder. A my gramy z płyty, która już pierwszym singlem zrobiła u nas duże zamieszanie. Evo Revo, dwubiegunowa. Utwór nazywa się tak jakby na temat. Nie umiem tańczyć. Trochę jak śmierć. Grupa Ewa Rewo i album dwubiegunowa. Janiszewski, Kurowicki, Pudło. Muzyka wspaniała, ale bardzo polecam zwrócenie uwagi na teksty. To jedna z mocniejszych płyt tekstowo w naszej branży tej jesieni. Drugą podobną jest Pablo Wawał, ale o tym dopiero za chwilę. Album dwubiegunowa grupy Ewa Rewo kończy utwór Kto wie, czy nie najważniejszy na płycie. Na pewno bardzo mocny tekstowo. Gwałtu. taki trip. To taki gif. Sweet Santa nie mieszka już tu. Ta zmiana to stary tłuszcz. Zuje wojny, wojny duch. On żyje, on jest tu. Pani kepsem proleć kraną kraj. Nienawidzą znaków zapytania. I jeszcze jedna w miarę nowa piosenka o strachu z albumu Kobiety ze złotym uchem Katarzyny Nosowskiej, której między innymi gratulował z filmu Dawid Podsiadło, który jeszcze dziś w liście osobistej wystąpi, mówiąc, że też by chciał dostać kiedyś taką nagrodę i może mu się uda. Boję, że jestem drzewem, co rośnie wątłe. W

życie. Do zmierzchu chwila o południa. Psy dwa i gawronów trójka. Szczeknięcia i powaga czarna. Ewa je landrynkę jak dziewczynka. I nagle nie ma lat żadnych. Świąteczna iluminacja zgaszona na głucho. Nic tu po niej. Świeci Ewa na całą kępę. W brązowych rękawiczkach klasnęły dłonie. Niskie słońce. Początek grudnia. Dzień krótki jak życie. Do zmierzchu chwila od południa. Niskie słońce. Początek grudnia. Dzień krótki jak życie. Do zmierzchu chwila od południa. Wstępniak zespołu do płyty Marginal kończy się napisanym dużą czcionką słowem tańczmy z wykrzyknikiem podpisanym Pablo. Wcześniej napisali, jest to płyta dyskotekowa, choć nie ma pewności, czy istnieją odpowiednie dyskoteki, w których można by ją zagrać. Jeśli nie, będziecie musieli sobie taką dyskotekę wyobrazić albo zbudować. Na płycie znajduje się 13 piosenek o różnym natężeniu disco, skomponowanych przez ludziki z tekstami Pablo Pavo, choć są dwa wyjątki. Staraliśmy się działać według zasady, że nie wolno pozostawić tak poważnej rzeczy jak muzyka taneczna ludziom bez wyobraźni i iskry szaleństwa. A jak wyszło, to już proszę posłuchać. Mówiliśmy niejednokrotnie, że na tej płycie muzyka jest przygrywką do zupełnie innych, niż by się wydawało, powierzchownie tekstów. Muszę się przyznać, że dziś płytę Marginal zespołu Pablo Pavo otrzymał ode mnie Giorgio Moroder, choć w jego przypadku po pierwsze, nie przypuszczam, żeby dziś którykolwiek z utworów znalazł się w jego secie DJ-skim, który rozpocznie się już niedługo na głównej scenie festiwalu Sound Edit. W jego przypadku też nie wydaje mi się, żeby mógł zanalizować dogłębniej teksty. Zajmie się tylko warstwą muzyczną, ale przynajmniej w niej jest rzeczywiście najwyższej klasy fachowcem. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło. Całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło.

próbuję zepsuć w głowie te dni. Dyskretny postój w cieniu drzew. Bardzo boli, gdy słyszę, jak on ci burzy krew. Widziałem na stronie wśród par twój najlepszy uśmiech i jego kły. Nagle telefon mi padł i patrzę w tył. Chciałbym przejść, nie będzie dzisiaj zdjęć. To nigdy nie powtórzy się, więc warto tracić czas na sen. I proszę tylko nie budź mnie, niech będzie tak jak jest. To nigdy nie powtórzy się, nie umiem ciebie znaleźć w niej. Nie blokuj, kiedy chciałbym przejść. Dzisiaj zdjęć. To nigdy nie powtórzy się, więc może znajdę czas na sen. I proszę tylko wypuść mnie, nie będzie tak jak jest. Kwintet Tomasza Chyły powrócił całkiem niedawno, kilka dni temu, z tournée po Oriencie. Dokładnie grali w Chinach, opowiadali cuda o tym, jak reaguje na koncertach jazzowych chińska publiczność. To rzeczywiście dość niezwykła sytuacja. Pojechali tam z nową płytą, która ukazała się całkiem niedawno, płyta Circle Songs, w której do jazzu stosują formę zapożyczoną z zupełnie innego gatunku muzycznego i kto wie, czy nie są w tym pierwsi na świecie. Spieszę donieść, że Tomasz Chyła ze swoim quintetem zagrają płytę Circle Songs na żywo w studio Osiecki. To będzie w ramach listy osobistej pierwszego dnia grudnia, czyli oczywiście w sobotę. Na płycie dwa utwory poświęcone Tomaszowi Stańce. Oto pierwszy z nich.